bokk ni ñu leen ko diggé won kon dañu waxoon ni ba lañu dugg ci baat bi Serigne Bassir wax ci léral jikko yi ñu tënkal leen ñu wess won Serigne bi tay bi mi ngi ko tambalé won ci guddu xelum Serigne bi ak ko rafetam wax kess ak Serigne bi ak ya ci aju ak tawama ko samontem def ben gestu ci fanu tasawuf léral ni tasawuf ben xaj la rek ñaari xaj dina lañu xaj ñaari xaj rek ben moy tasawuf ben bi sharia muy fiqh dama ñu dina até liñenté até zahiri ñi liñenté até batin comme ko señ bi waxé ci masalé ko dina né al ilmu 'inda al ulama yanqasim li zahirin wa batin sirran kutum waye mu waxit gané adna señ bi ak askanam ak njangam al qur'an ak njangam xam xam ak li sabab mu dem salum ak delu sem fekk ci wayjuram ak nek ak mom gum nek mom ci patar nek ak mom ci mbacke ka jox bani bayam la ko ak njambari gum jambari won ci top wayjuram ak sobu gu serigne sobu te sobu te leral na ko ci ginaaw bu mamadou seldi la ko leral na ci jiss yonnabi sallallahu alaihi wasallam ak wax ci borom xam xam wax gis ko ginaaw bu mu fi joge le doxon digantem ak ladjor ginaaw bu wayjuram la ko lolou lepp leral nako ak tuxo gi seigne bi tuxo mbacke ka jox dem bakki bol dig fi dem daru salam dem touba ak yoy gam joge touba dem jelof ak jaxasi gi ko jaxasi ak touba bi ak la ci xew bañ woko saint louis bañ ko exiler mu dem tukki baye ñewal gi doxal borom daru ak bimu delu ci rew mi ak yi ci xew tel bi ko mo yepp tel ak ci fegen jam mom ab dir ci rew mi ñu jaxati wat ko mu dal ganar murtani tuddu ne yit mom Serigne Bassirou lenn ci melokani murid yu mag yu jëkk ya mu fété ci borom daru Cheikh Oumar Fati ak njambarem tud na ci Serigne Mamour Diarra ni daana rafla témir rakka ci guddi tud na ci Serigne Mandoumé ak jappalé ko mu jappalé won borom daru ci liggéey bi ngir rek bëgg bëggu Serigne Mané Diarra tud na ci Serigne Mbacké Boussa ak ko Yalla am ak yanatim ko netti tud na ci Serigne Dame Abdourahmane ak ko njambarem ak jaamu Yalla ak xam gum nangu gum nangu ngeneel lu nek ci keneen ku dul mom ci ku melni Cheikh Ibrahim yi ñu ci wax ay ngeneel tud na ci jëmmé Cheikh Ibrahim ak njambarem ak yi ci sun daam séré ci taxaw bi mu taxaw ci lijeenti dund bi di ko yitt njabot gi fete señ bi ci jokkal ko bokku bi ak nek nar di tabbiya ay nit ci Yalla digënté digënté état bi ak sëriñ bi ba ni mu sababo ba ci loolu la sa la ñibbi ci sëriñu sababo gënaaw Yalla tud na ci Serigne Dame Abdourahmane tud na ci Serigne Daru Assane Diaye ak ko njambarem tud na ci Serigne Hamsatu Jaxati ci yenn yu gu netti ak Serigne Lamine kon yoyu moy yi nga xam ni sëriñ bi tënk na ko ci ak gattal mu dugg kon ci ay jikko jikko yi mu wax ni baat li ab baat la ci mbiri jikko ci jikko mu wax ni jikko nag buñ ko waxee buñ waxee jikko mooy doole biir yi nekk ci biir nit di dund ci biir doole yi nga xam ni ay force yu nekk ci nit la te ci force yooyu ci la jëf yi feeñ di sababu doole yooyu nekk ci biir doomu aadama bi nag di ko yëngal nu mu rafete rek noonu la jëfi nit ki di rafete nu mu ñaawee it noonu di jëfi nit ki di ñaawe nee na moo tax yonente bi wax ci benn xadis ni yaram moo ne am na wenn suux woo xam ne bu baax it lépp baax bu bone lépp baax bu bone it lépp bon force yooyu ci biir yaram mu doomu aadama bi nag mooy xel xel force boppam la ak xol xol nag dafa am ñaari force yu nekk ci biiram muy mer ak ciofel bañ ak bëgg kon nit buñ ne nit force yi nek ci biram diko yeugal nga xamne lepp lu dox lu la ko doxal moy xel mi ak xol bi xol bi nak mo am ñaari force yu bokul ben bi quwwa ghadab yi ko tuddé moy force mer ci la bañ di jogé ak quwwa shahwiya te moy force jofel bëgg señ bi wax ni force yoy yi nak ci nit ki moy force xol ci bëgg ak bañ ak force xel bu rafeté mu ni force yoy mëna rafet mëna yit ñaaw ci kem niñ ko jëfé rek niñ ko jëfëndiko rek bu jëfëndiko mu xel ci rafet mu rafet bu ko jëfëndiko ci ñaaw mu ñaaw mer amna wet yu mu xam yu muy baxé am la yo xamanteni baxo ci bëgg yi non motax mu ni buñ ko jëfëndiko mom force yoy ci anam gañu sante ci xel xel rafet lu ko dina sa nangu ko rek boba mom lañuy tuddé jikko yu rafet kon jikko yu rafet moy xel mu rafet mer nga jëfëndiko ko fam dëkk bëgg yi nga jëfëndiko ko fañ ko wara jëfëndiko kon loolu lañuy tuddé jikko yu rafet budé safan bi jikko yu ñaaw lañ koy woyé té moy xel nga jëfëndiko ko ci xalaat yu ñaaw yu lay andi jëf yu ñaaw sa force mer yi nga jëfëndiko ko ci ëppal ak ñakati seen bir ci yoon ak not nit ñi sa force banex nga jëfëndiko ko ci teggu ci yoon loolu lañuy tuddé jikko yu ñaaw kon jikko buñ ko waxé moy force yi nekk ci bir doomu adama bi diko yëngal nga xam lepp lu def moko def rek loolu motax ñuy wax jikko man na rafet man na ñaaw nak mu wax nak ni jikko yu rafet nak ak jikko yu ñaaw jikko yu rafet dafa am ay nday yo xamni ci la jikko yu rafet yépp di bayiko jikko yu ñaaw dafa am ay nday yo xamni jikko lu ñaawat rek ci la bayiko ñu sédde ko ñaari ciir mu wax nak ni nday jikko yu rafet yi ta moonu ñor fi moonu mom rek sax moonu fi ñor moonu fi itel ñent la ñent mbir yo xamanteni ñoy ci tan jikko rafet yi sa bu amé ci nit ki lu rafeta def fo la bayiko ba ci jëk moy na am hikma bu ñaaral muy ak njambaare bu ñettel moy mu fegu bu ñentel moy mu mandu ñent jikko yi ñu ëmb mbolem jikko yafa yu gis ci nit bi muy leer yoy ni dafa ni al hikma moy xam lu jup ak lu jubul ak jëf lu jup bayyi fa la jubut xam la jup ak la deng ba na tane way deng ci jëf la jup bayyi fa la deng li moy hikma ci nit ki hikma nak mi ngi juddo ci xam xam bu wër ndax xam xam bu wër moy dundal xel hikma ci xam xam bu wër lay joge ndax xam xam bu wër ci moy dundut xel sa bu xel jaxaso ak xam xam bu wër rek da fay daldi mag melni wara mel waye mune xel mu mat sekk buñu ko dundale ci xam xam bu wër mune yi wër yépp li daldi leer ci kanam haqa'iqul umur yépp li daldi leer ci kanam xel mu mat sekk ñu dundale ko xam xam bu wër mbolem haqa'iq yi da fay leer ci kanam bu ba day ragne le bax ak le bon ragne le wër ak le wërt bu ragne ko amé nak bëgg bëggam daal yëngutu bëgg tan li rafet te wër xolam it da cey ubbiku bakkanam yi daf koy nangu bu wa day daal di sax ci xol bi muy bëgg lu baax bu day sax ci xol bi te xol nak moy buru cër yi mom lañuy top moy di lañuy top moy tan ñuy bay bu boba bu saxé ci xol bi moy digël cër yi ñu jëf lu baax loolii bu ñu jëfé meññet mi di la tambalé feñ bu feñé nak loolu mo koy dolli ak tiofel ci loolii muy mo koy dolé sakku di ci dolé xalaat ba day mujju loolu doon aaré ci mom mu tam ko day mujju tam ko ba cër yi buñ koy jëfati duñ ci sonu dañ koy jëf ci simple lamiñ day mujju tam lu bax diko wax beut day mujju lu rafet rek lay xol xande mu jull def lek li xalat tank bu joge bay dox lu rafet kep lay dox do lu bax loxo non demu ci ciit yep tam lu bax ba bu koy defat du ci sonu mom lañuy tuddé jikko ju rafet lañuy tuddé husnul khuluq ciri buñu dem ba tam lu bax jikko ji lamiñ wi du waxati lu ñaaw xol bi du ko xalaat loxom du jëf lu ñaaw ay tankam du dox jëm ci lu ñaaw booba dañuy wax ni ki borom jikko ju rafet la mun nak ñetti force yi ci do adam nak muy force xel force xel la ak force ñaari force xol yi te moy bëgg ak bañ mu wax ni force xel nak ci la xalaat di joge ci la ragne di amé deug deug mbir yi waye force xol bi nga xamanteni moy force bagnel ci la mer di bayiko mer moy continue di dem ba andi ak bagnel ci la ak gor gor lu ci mbir di bayiko moy bo duggé ci af xamba luma dugg rek nga jox ko sa iti jeppama sekk mo lay sa najda naka non ñame duggu ci ay tit batay forso mer bobu ci xol mo koy mu ci pousse de marmo bi waye naka non nit bëgg ak notel bëgg not nit ñi ak yëkëti ko ci kaw yépp ni ci forso xol bobu lay bayiko ci waluk mbagne xuba adabiya té lool mi ci do marmo yépp forso du ñettel bi ginnaw bu forsu xel jalle forsu xol ben forsu xol bu jall te moy forsu bagnel moy ni forsu tiofel forsu mbeugel moy ni ci la mbeugel forsu bobu ci la beug guma do ci bayiko ba ci sakku beug bu dundu ba ci ñam yu neex ak naan yu neex ak xeti banex yi ñi jegi yep ci forsu tiofel bobu ci la bayiko forsu banex bobu kon nit ki ñetti forsu yu mo nek ci mom muy forsu xel ak ñaari forcé xol ñaari dolé xol yi té moy dolé bëggel ak dolé bañal waye nak ci lolu ginnaw nga xamné xol bi xel mi day xalaat rafet xol bi di am bëgg amit ak bañal ci côté ba côté ba ci dess day bëgg li lem bañ kon ay force lañu xamné seeni djubluway ak seeni bëgg bëgg dafa wuté motax jamono bu ne ñi xëccio ngir dess bañ mom bañ cëpp lay liggé bëgg bëgg cëpp lay liggé xélit xalaat lu djub cëpp lay liggé motax forcé ñu ci bir nit ki di xex bu ci gagné rek day effacer day rayé ci dess lu mo waral sun borom bindal do madama force ñentel bo xamni dafa ñew ngir équilibrer len ba kenn ku ne mu tek ko place mu lay tuddé al adala ak manuté nit ci num mando rek non la ngeenelam di tollu num manté nit ci tollu rek ngeenelam tollu xelu mu mat nak mu rafet ñu dinalé ko xam xam bu wër ci la hikma di bayiko hikma nak waxon na la ci gannaaw ne moy xam lu djub ak ciul ak tan lu djub diko djef motax borom xam ni di firé hikma ci ni rek moy djefé li nga xam djefé xam xam ndax sun borom kat sa bëggé ci ab jaamum aw yew da fay léral ab dënam ci islam may ko yitt ak xam ci islam te xel mu rafet moy bire bu xam xam sa bu sunu borom jere ak leram tabal ko ci xel momi te leru yalla nak moy alquran ak sunna ak deg len basiram li dal ubbeku bu boba moy jeex ci xolam li dal ubbeku bu boba lepp li dal ci mom monde bepp li dal ci mom lepp lu rafet daf koy xam rafetlu ko niko sharia rafetlu waye lu ñaaw lu ne da fay ñaaw ci mom niko sharia ñaawlu lolu moy pass passu ahlus sunnati wal jamaa waye nit ki sa bu weye ci leeru xam xam gogou baña jeng jëm fenn jup xoc di jëfé liko xam xam digal force yi nek ci momit équilibré wu ta moy force xelam équilibré wu mu bañ di terre yi xam rek du ko jëfé force xolam équilibré wu ba buy bañ mu tekko ci aw yoon buy bëgg yi tekko ci aw yoon sikut ni kep ku dox ci leer gogou ba ag fofu rek koku yalla may nako hikma ta nafsu bar wax ja xolane wa man yutal hikmata fa khadu tiya khayran kaseeran ta hikma rek ko yalla jox na yow re yow bari wo ana hikma hikma bobu nak bobu ba moy walbati forsu mer jeme ko ci lawar ak nam waré ku na xamna ni mer bon 100% amna fo xamni mer kepp fay deug mo fa bax bobu ba xel forsu xel daf koy walbati yobbu ko ci liwar nam waré teye ko ci tej ko ci ak njambar njambar gi mu teye ko ci no xamne do avancer ba ag ci eppal ndax liñ wax tahawur moy njambar gu teggul ci am xel lu ma don rek nga bëtt ko dole lol moy tahawur waye njambar go xamne du ko yobbu ci tahawur go waye du ko arrière loyet ba ci ba muy ragal dara day dig dom rek digënté ñaari ciat yi moy digënté ifrat ci ak njambaré ak tafriq tamoy ak ragal te li sax moy liñ wax saxal ko ci xam xam moy ngeenel buñ ko waxe moy dig doomu ci mbolen jikko yi lol moy ngeenel ngeenel yi kon di ñent ñu tan ñent ngeenel ñent ngeenel la moy hikma akuk njambaré ak fegu akuk manduté yi dal moy ngeenel yi yi nek ci do wadama ci souf ci bir nga xamne mo koy pousse muy dox nax xel ngeenelam moy mu am hikma hikma bobu nak ñing ko jëlé ci labi fas ndax di teye tabi'a do madama bi ci lu yelu ci mom tej ko yit ci lam yel teye ko ci la yel ci mom comme ni lab di teye au fas badu jadd du mam non la hikma di teye xelum do madama bi badu jadd du mam di teye am meram badu jadd du mam di teye beug beugam badu upp la tañu tudde ko hikma lab lay tek lab ngeneelul forsu mer moy ak njambaré forsu xel ngeneelam moy mu am hikma forsu mer lay ngeneelam moy mu am njambar ci ron forsu mer bobu nak lim waxon ci gëna ni yu bax yi ñoo ay nday yo xamanteni ñent yi bo xati tax yu baxa yépp ci soolé nek ci ron njambaré gogou nak ci gay fekk xéti dignité ta moy ri bakkan ci ngay fekk xéetu gor gor lu njambaré lol ci lo dugg rek njambaré ci ngay fekk itté ju kawé ak ko way ak muñ ak lewet ak tay yépp ci ron ak njambar ci lay nek waye forsu tofélit nak lay ngénélam moy fégu hikma day ñew téyé forsu bobu téyé ko ci fégu wëlbati ko jëmé ko ci lawar namu waré ba nit ki bu bëggé tofélu sopp dara du ko yobbu ci mu ëppal ca ba melni ku ca fukulé waye du ko yobbu yitt mo arrière nak ba melni ku yambare bu ko melni ku bëggul dara lu mu bëgg du ci fokkule lu du bañ du melni ku bëggul dara du fokkule ci ak bëgg bëggam waye du yamba rek bëggul dara yit ndax ñak bëgg dara yit baxut ci ron nak ngeenel lolu te moy ngeenelul fegu ci ngay fekk tap ci ngay fekk kersa akuk deddu aduna ba ci goré akuk doylu ak balé ak samonté ak jappandi ay jikko ak noso ak rafeti doxalin ak wegu ak jam bëgg jam yépp dañuy nekk ci ron ba biñu tudé al-ifata moy fegu limu waxo rek ni nday jikko yu rafet yi ñent yoyu la al-hikma la wash-shaja'a wal-'iffa wal-'adala mun nak ñett jikko yoy buñ maté ci nit ki mu am hikma am ash-shaja'a am ak jambar mu am al-'iffa ta moy fegu buñ maté ci nit ki équilibré wu ci la manu ci di ñëwé 'adala di amé melni kon yépp day delsaat rek ci ñaari mbir ñaari moy jambar fegu waye jambar rek fegu wi dañuy dal ci benn mbir muy xol kon xol li tax ñu tudé ko buru lepp ni moy ni mo amé ñaari force yi ma waxon légui muy quwwa ghadabiyya ak quwwa shahwaniyya quwwa ghadabiyya moy ci la ak moy ngeene la moy mu jambaré quwwa shahwaniyya shahwaniyya lay ngeene la moy mo am ak fego kon ñaar yépp ñent yépp delsi wat na ci ñaar moy hikma ak adala hikma moy nga xam la jup ak la jubul taxaw tem mu ci jëf la jup man tayit moy nga équilibré xol bi ci ak mbeugam équilibré ko ci ak mbagnam ko ñaar rek am moy ak njambaré akuk fegu ñaar yi kon jikko yëpp di def ci nonu nonu ko sëriñ bi waxe ñu ñaan suñu borom mu def nak degg ak tofa ko jël ñu kon benen ñu jall ci dersu bi ci dess inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.